90. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Jeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Daar heb je Huub van Hubo. Hoi. Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Wat ook helpt? HG Groene Aanslagreiniger. Nu bij Hubo. 1 liter concentraat van 10,39 voor maar 6 euro. Hubo helpt. Zo klinken twee verliefde voeten in het zand. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen 200 euro. Kijk snel op Lendl.nl. Dat wordt de nieuwe. Omdat Chrissy zo slim was om ook haar nieuwe auto bij een van de 7000 autobedrijven op Marktplaats te kopen, geniet ze nu van een auto zonder opstartproblemen. Haal meer uit Marktplaats. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuintafel Azuro van 205 voor 160 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538 Nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. BOA's moeten meer duidelijkheid krijgen over wat ze wel en niet mogen. Dat vindt ook de Tweede Kamer. BOA's belanden nu vaak in discussies met mensen en krijgen dan ook regelmatig met geweld te maken. In de kabinetsplannen staat dat de regels voor BOA's daarom duidelijker moeten worden. Ja, verder vandaag in het nieuws. Westerse landen willen oorlogsschepen inzetten om olietankers te begeleiden door de Straat van Hormuz. Zeg je tegen overdijschepen, verzamel hier, daar krijg je een escorte, je vaart er doorheen. Of je beveiligt de route waarlangs ze varen. En dan maar hopen dat je die aanvallen die zullen komen, kan afslaan. Ja, dat legt een oud marineofficier uit bij de NOS. Iran heeft de Straat van Hormuz afgesloten vanwege de oorlog. Daardoor kunnen olietankers, die normaal de hele wereld overgaan, geen kant op. Beveiligers van een synagoge in het Amerikaanse Michigan hebben waarschijnlijk een bloedbad voorkomen. Een man ramde op die synagoge in met zijn auto, stapte uit en wilde naar binnen lopen, maar hij werd daarvoor al doodgeschoten. In zijn auto zijn explosieven gevonden en bij de synagoge zit ook een school. En een grote groep Iraanse sporters wil dat Iran uit het Olympisch Comité gezet wordt. Ze zeggen dat Iran het comité alleen maar gebruikt om politiek te bedrijven en dat de gevreesde revolutionaire garde een vinger in de pap heeft bij alle besluiten. Zulke mensen moet je weren, vinden de Iraanse sporters. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft droog en waaierig vanavond. Morgen gaat het dan flink regenen en is er aan de kust ook kans op zware windstoten. Het wordt dan ongeveer 7 tot 10 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dan een verkeer, geen vertragingen, wel nog flitsers vind je op de A4 in de richting van Leiden. Dat is bij Oud-Aden, 27.2. En op de A4 in de richting van Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht, 245.9. A6 in de richting van Jouren bij Emmeloord, 282.6. En op de A7 tussen Groningen en de grens met Duitsland bij Scharmer, 210.9. A12 in de richting van Gouda bij Reeuwijk, 33.8. En op de A28 in de richting van Groningen bij hectometerpaal 184.3. Staat er eentje op de A73 in de richting van Venlo bij Orlo, 59.7. En op de A73 tussen Venlo en Venray, 61.2. Let op. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? Maak me gek met je mond.

538. Looking into each other's eyes, we're just one step away from us falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around and just run away. I don't want you to go, but I don't know if we should stay. What if we just Surrender. Zometeen krijg je het antwoord op de vraag. Is AI al grappig? Wat denk jij? Nou, ik twijfel hoor. Nou, ik denk het niet. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Elke dag krijg je dezelfde vraag. Welk van de twee was eerder, maar dan met nieuwe opgaven. Anders zou het heel erg makkelijk worden. En aan de telefoon is Laura. In het thema van onze opgave vandaag, hè, de vraag discobol of rookmachine. Hou jij een beetje van stappen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Ja, ja en dat, zeker. De volgende dag wat minder, maar ja. Uitgaan zelf vind ik heel leuk. Ja, hoe oud ben je? Ja, ik ben 31. 31, ja, maar dan voel je het wel al. Maar dat is, ja. Ja, Bas maakt iedereen boven de 30 altijd uit voor bejaarden. Nee, hallo. Waar trek je er niks van aan, Laura? Ik ben zelf ook ongeveer die leeftijd. En ik merk nu ook dat het wel... Ja, ik heb er toch 2-3 dagen last van. Nou, ik wou net zeggen. Ja, voorheen kon je altijd 2 avonden in de week uitgaan. Maar ja. Dat is tegenwoordig niet meer zo, hoor. Nee hoor, dat zit er niet in. We duiken eventjes de geschiedenis in. De vraag is dus, wat was er eerder? De discobol of de rookmachine? En laten we dan eens beginnen bij de discobol, discobal, glitterbol. Maakt niet uit hoe je het noemt. Die elke dansvloer in één klap een stuk gezelliger maakt. Die bal die ontstond in Franse balzalen, waar spiegels licht door de ruimte lieten schijnen. En later werd hij een icoon in nachtclubs en danszalen over de hele wereld. En een fun fact, vroege modellen die werden met de hand beplakt met honderden kleine spiegelstukjes. Ga er maar aan staan. Dan de rookmachine. Het apparaat dat van alles een echt feest maakt. Vind ik ook echt. De rookmachine die ontstond in theaters waar men mistachtige effecten wilde creëren. De podiumtechnici die gebruikten hem dan om lichtbundels beter zichtbaar te maken tijdens de shows. Moet je maar eens op letten. Je kan een lamp aanzetten zonder rook. Ja, dan zie je alleen maar, zeg maar hetgeen waar het licht op schijnt. Maar als je de rook hebt, dan zie je ook de straal. Wat een leuke tip, Bas. Leuk, hè? Ja, mooi. Helemaal leuk ook voor thuis. Dus weer verlichting. Wat was eerder, zeg het maar, discobal of rookmachine? De discobal. Doe jij even de uitslag even? Ja, de discobal komt uit 1917. En de rookmachine uit 1970. Dus de discobal was eerder. Ook een hele logische. zeker. Oh. Laura, gefeliciteerd. Yes. Nou, leuk. Je hebt een prijzenpakket gewonnen. Ja, wat leuk. Ja, helemaal goed, dankjewel. Ga je dat een keer proberen met die rook? Denk niet. Jammer. Kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. 9:14 sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste, wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning, dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier, dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan, dit zijn Bas en Dylan. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. About once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Oh, sorry. Yeah. Oh, sorry. Yeah. Oh, sorry. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. You're back on. Styles, American Girls. Jouw hit, jouw 538. Nieuw. Try it.

538, turn the lights off. Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de politiek. Ja, president Trump die dringt zijn favoriete schoenen ontzettend op aan zijn collega's. Het gaat om hele degelijke herenschoenen, zijn nog geen 150 euro. Eind vorig jaar heeft hij ze zelf ontdekt en sindsdien is hij er zo weg van dat hij ze dus aan al zijn collega's geeft. Alleen, daar balen die ontzettend van, zeggen ze nu in een Amerikaanse krant. Want ze durven niet te zeggen dat ze niet aan willen, want ja, je hebt ze van de president gekregen. En bijvoorbeeld een minister vertelt dan, ja, ik had hele mooie designerschoenen en die liepen heel lekker en helemaal blij mee. Maar ja, nu ga ik iedere keer als ik met de president moet afspreken met die stomme schoenen van hem, moet ik aan, want ja, anders is het onbeleefd. En buitenlandse zakenminister Rubio, die hebben ze dus ook gefotografeerd met die schoenen aan. Alleen, Trump heeft hem de verkeerde maat gegeven. Te groot. Dus hij is nu al meerdere keren vastgelegd met die schoenen en dat hij er steeds zo uit glipt. Ja. Ja, dat vind ik toch heel grappig. Ja, ik snap het wel, want ik zou ook de druk voelen om ze dan aan te trekken. Ik vind het ook een dwingend cadeau. Zeker, schoenen. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen, komende zaterdag dan is er een première waar Dylan en ik naartoe gaan. Wij gaan niet zo vaak naar premières, maar dus dan wil je een keer, dan wil je goed voor de dag komen. Ik heb schoenen. Ja, ik ga over die schoenen beginnen. Ik heb schoenen besteld waarvan ik dacht, die past wel bij de tint. Het is voor Harry Potter. En zeg maar de dresscode is black tie. Maar dan magical. Dus ik dacht, ik doe van die magical schoenen bestel ik. Nou ja, voor het eerst van mijn leven iets op Shein besteld. Hoe kan je ook zeg maar van alle dingen die je op Shein kan bestellen, vind ik schoenen wel de laatste. Ik hoef maar één keer die schoenen aan. Ik weet dat is fast fashion. Dat is fucked up. Dat is helemaal kut. Maar toch gedaan. En nou, die kwamen binnen. Ja. Lelijk. Oh, die shit. Oh. Maar ik heb denk ik 4 euro voor die schoenen betaald. Ik weet, het is echt erg. Ik voel me echt, nou ja, ik maak de wereld niet beter. Ik weet het echt. Ik ben me ervan bewust. Maar ik dacht, als ik dan nog een mooie schoen heb, is het nog tot daaraan toe. Nou, het is niet tot daaraan toe. Ja, het zijn echt schoenen voor de eigenaar van een shisha lounge. Maar, ja. En niks ten nadeel van de eigenaren van shisha lounges, maar is dat het schoeisel dat je aan wil naar de première van Harry Potter? Ik denk ook dat ik ze eventjes laat zitten. Dus mocht er iemand zijn die denkt, hè, hele lelijke schoenen met allemaal glitters en dingen erop. Ja, dat lijkt me wel wat. Je mag ze echt gratis hebben. Deel even een foto. Ik heb ze gisteren vastgelegd. Deel die foto even in de stories. Maar ik denk, zeg maar, als Trump deze schoenen aan mensen had gegeven, dan hadden mensen alsnog gezegd, nee, die ga ik de volgende keer niet aantrekken. Dat denk ik echt. Ja, ik denk ook dat mensen grenzen hebben. Ja, het gaat echt te ver. 538 avondshow, zet het even in de stories. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you ever takes you. The sea is gonna fall and hell might just break. Jouw 538. Jouw 538. Picture a place where it all doesn't hurt. Where everything's safe and it doesn't get worse. Oh my. We see through bloodshot. De Pink en Trustfall. En een klein uurtje geleden hebben wij een raadsel opgelost. En ja, zeg maar, dan denk je van een raadsel. Nee, het raadsel hebben we opgelost. De avond van 538. Bas en Dylan. Gisteren kwam Eva namelijk met de vraag. Is Tommy van Sesamstraat, is dat nou een hond of een beer? Ja, en vandaag hebben we alles op poten gezet om erachter te komen wat het is. Wat is Tommy nou eigenlijk? En we spraken de stem achter Tommy. Als een kind me die vraag stelt, dan antwoord ik altijd, wat denk je zelf? En dan vult een kind het in wat hij het liefst heeft. Dat vind ik dan heel prettig. Als het een volwassene is, dan zeg ik, moet je horen. Het is geen hondje, het is geen beertje, het is een bondje. Oh, dat vind ik misschien nog wel leuker dan dat het een van de twee zou zijn. Is dat oké? Ja, daar kan ik ontzettend goed mee leven. Nou, Zo leuk. Er is antwoord op de vraag, is Tommy van Sesamstraat een hond of een beer? Hij is een bondje. Een bondje. From my tower guarded by the fiery dragon, I got myself in quite the mess. I believe in fairy tales.